huset här. Jaha. Det vill vi ha kvar. Ska vi intervjua? Vad är det ni heter? Ja, jag heter Olle. Olle? Ja. Och du heter? Sara. Olle och Sara. Och vad tycker ni om politiken i samhället idag? Ja, politiken i samhället, det börjar ju i den här stan. Om vi pratar om väldigt lokalt då, så är det är ju stan som är aktuell. Mm. Affärerna slår igen och vad tar folket vägen och vad ska det bli? Och, nej, nu verkar ni känner er drabbade av det? Ja, det gör man ju. Ja. Absolut. Vi bor ju i stan. Och det vi kan fundera på, det som jag funderar på idag då, att om man ska ha verksamhet i stan, man ska ha affärer, man ska ha banker, man ska ha det som det är i en stad. Och det har man inte idag, för det räcker inte till, kunderna är för få och det är för lite folk i stan. Och då finns det en massa lösningar som vi kan läsa om i tidningen. Idag har vi varit på Erikshjälpen här ute, på Långebro eller vad det heter. Och det kan man ju fundera på. Där säljer man begagnade saker och det är folk som man knappt kommer in i den butiken. Och när man ska gå ut ur den butiken när man har handlat, då är det en kassakö på 10 personer trots att det är 4 kassörskor. Mm. Och det kan man ju undra, kan det funka där ute? För där är folket. Ja. De skulle ju kunna vara här inne. Ja, varför funkar inte centrum? Antagligen är hyrorna svinaktiga. Svinaktiga hyror. Det är vad jag, min egen tro. Okej, men nu är det ju så också att Sverige har marknadsliberal politik. Det innebär att företagen får etablera sig där de vill och bygga där de vill och ha butiker där de vill. Så det är ju egentligen det som styr var hyresnivåerna ligger och vad folk handlar och så kanske. Ja, men jag tror att om folk kunde vara kvar i stan och handla. Så, alltså en bojkott mot andra då? Det andra kanske ska finnas det också. Mm. Valet kanske ska vara. Mm. Men stan ska liksom vara, den ska locka till sig. Här bakom mig så har vi ju Tivoliparken. Ja. Och det är ju en underbar oas. Mm. Och det drar mycket folk när det är någonting. Ja. Ja, vad tar folket vägen sen? Men hur ska man lyckas åstadkomma detta då? Då får det ju vara nästan någon slags överstatlighet som bestämmer att där får det inte byggas och här ska vi handla och så vidare. Nej, det tror jag inte. Jag tror mer att idag pratar man ju här i den här stan om högskolan. Mm. Hur många elever, och det var många, det var flera tusen. Ja. Ska de ligga där ute? Nej, det kanske de inte ska. Flytta in skolan till stan så får vi in en massa människor. Vad det innebär, det får vi ju se. Okay. Badhuset. Ja. Det förstår vi inte heller varför man pratar om att det ska läggas på Näsby. Varför inte lägga det i Malpåsen? Vilket håll är Näsby? Utanför norrut, va? Ja. Ja. Mm. Jo då, där bygger man ju ny skola. Och det är vid högskolan där eller? Ja, exakt var det ska ligga. Det har jag dålig koll på. Okej. Okay. Men vi vill ju ha folket hit. Inte stan, inte centrum. Okej. Okay. Vill vi ha. Och ju fler folk som är här desto mer stiger hyrorna och desto... Ja, det får man ju lov att förhandla fram till att det inte blir så. Jag har bara på näthinnan när Sportåke, ett företag, en sportaffär som har funnits jättelänge i den här stan. Nej, jag vet inte varför han egentligen inte ville. Det var väl trångbott och det var väl omodernt och det kanske var våningar och gå och bära, släpa grejer i, det är möjligt. Men han belyste hyran han hade som gjorde att nej, jag kan inte vara kvar här längre. Nej. Och det är trist. Sen tycker vi inte om den där stora båten här nere som jag kallar för här jättevaruhuset, gallerian. Den tycker ni inte om? Nej, nej, vad skulle vi göra den till? Ja, vad tycker ni om C4 där ute då? Ja, alltså jag tror att den, nu har det kommit så långt alltså, nu går det inte att göra någonting åt det och, så nu måste den finnas. De håller på att jobba upp sitt underlag. Ja. Jo, det måste finnas, men stan måste kunna bemöta den på något sätt. Ja. Det var någon som föreslog förut i de andra intervjuerna jag gjort att man skulle göra fri parkering i stan. Ja, inte fel. Då skulle man säkert få mer som handlar i stan, trodde de då. Ja. Det kan man ju sköta med sån här p-bricka så att man får en eller två timmar eller någonting. Ja, det är ju hela naturen här med fria parkeringar. Men sen så sa folk, på vintern då går vi hellre på C4. Och varför då? Jo, för att fri parkering kan vara det länge och det är så mysigt. Då behöver inte gå i snö och slask eller någonting där inne, va? När de väl är inne så är de inne. Ja, det är det. Då sa jag det, ska vi bygga tak på stan, sa jag. Nej, det ville de inte heller för det är så fint på sommaren. Ja. Så det är svårt det här. Ja, det är svårt. Vi bor ju centralt i stan nu så att vi är ju stan. Mm. Och betala de hyrorna vi har. Vad tycker ni om politiken på riksnivå då? inte. Vad ska man säga? Alltså det är ju en konstig parlamentarisk situation när man, det är för många aktörer inblandade när beslut ska fattas. Mm. Och då blir det ju det här ge och ta politiken. Om du får en cola av mig så får du någonting annat av mig. Mm. Ja. Och det vet vi. Det blir... Skulle vi kanske ha fler folkomröstningar istället? Så det är mindre kohandel, mera rakt på? Det hjälper ju inte. Jag tror inte det hjälper faktiskt. Nej, det är svårt att veta. Nej, jag tror inte på det. Tror inte på det? Behöver, nej, inte att vi behöver rösta mera. Nej. Utan det är mer det här att, som vi kanske heller inte kan göra så mycket åt så här och knäppa med fingrarna, men alla partier har sitt lilla fax här. Ja. Och då innebär det ju att ingen har majoritet och då blir det så här. Ja, och sen så har jag en känsla av att de medierna hjälper till att polarisera samhället. Ja, det stod i tidningen häromdagen faktiskt. Att, ja. att de här DN-trollen och de polariserar mellan nationalister och kommunister. De polariserar mellan män och kvinnor. De polariserar på en mängd olika vis så att vi blir ovänner i samhället istället för att kunna prata hövligt med varandra. Och det där tycker jag är... Det är ju på gränsen till... Ja, det är ju inte landsförräderi, för vi befinner oss inte i krig. Men på sätt och vis befinner vi oss i krig i alla fall. Men det är väl enligt lagen folkförräderi att hålla på så i alla fall. Vi såg på tv här i förrgår kväll, var det väl? Mm. Trumps ekonomiska rådgivare var en svensk man. Ja. Han säger att så som vi uppfattar Trump, ja, så är det inte alls. Han säger, det är journalisterna som vinklar det och skriver så och skriver så. Ja, men han jobbar ju väldigt nära, kanske närmast Trump. Mm. Så vad ska han säga? Men han fick i alla fall säga det. Han fick säga det, menar jag. Det är inte så som journalisterna skriver. Nej. Utan det är någonting som du... Polarisering, ja. Precis. Han skriver ju själv. Mm. Så ja. Nej, men jo, han har ju sin Twitter och skriver på. Ja, det har han. Ja. Nej, det är också knepigt. Och sen, det är en knepig tid. Ja. Ja, men sen tänker jag så här att när man i USA polariserar och sätter, då sätter man fram Hillary Clinton mot Donald Trump till exempel. Men det finns ju så många andra bättre kandidater. Varför ska de två ha all uppmärksamhet? Pengar. Vi har ju till exempel Ron Paul som är en republikan för fred. Och så har vi Tulsi Gabbard i USA som är en demokrat som är för fred. Men båda de här partierna väljer alltså kandidater som är riktiga krigshökar, va? Varför är det så? Det är ju någon som ligger bakom som styr det hela, tänker jag. För det kan ju inte vara folket som vill ha det. Nej, absolut inte. Och det är samma sak med Sverige, va? Varför har vi alltid regeringar som stödjer USA och hetsar mot Ryssland? Det är väl klassiskt. Det har väl alltid varit så. Nej, men inte, vi har väl inte alltid hetsat mot Ryssland? Ja, men var kom fienden ifrån? Jo, det var ju alltid så när man gjorde lumpen, va? Ja, precis. Och då var det ju alltid det hotet. Ryssland var ju alltid det hotet som man målade upp så. Ja. Fastän det i själva verket var Sverige som hade anfallit Ryssland, fransmännen och tyskarna som anfallit Ryssland och varit farliga i Europa och så, va? Längre tillbaka. Ja. Ja, det har ju inte varit Ryssland som har varit farligt, men nej, ändå är ju det som man målar upp då, ja, i det här, ja, rysshotet och så då, va? Ja, så var det. Men varför gör vi egentligen det? Och det vi är ju uppväxta med det, vi lever ju med det. Jag menar, du sa lumpen här, jo, kanonerna, vilket håll var de riktade mot? Man låg på Gotland. Mm. Ja, det vet ju jag. Så det har ju vi haft med oss i vårt liv. Ja. Att det är där. Och det är väl även i rikspolitiken också, det här med försvaret ska ha mycket pengar. Varför? Men att de inte drar ner det här, när det är USA som invaderar land efter land och stödjer terrorism i världen. Ja. Och så, varför inte USA det stora hotet, men alltså pekar mot Ryssland som drar ner på sina försvarsutgifter? Ja. Och säger till världen att vi är beredda att följa FNs så och sådär. Men Ryssland är det stora hotet, ja, och sådär, va? Så är det. Så är det. Och statskuppen i Ukraina. Ja, typ. Det var ju, det nämner man inte. Man nämner bara annekteringen av Krim. Ja. Mm. Men varför är våra medier så polariserade, tror ni? Jag vet inte. Jag har en teori. Du har en teori. Det är ägarförhållandena som styr medierna. Och förr i tiden så ägdes ju Aftonbladet av arbetarrörelsen. Den är ju såld nu till Schibsted som ägs av banker i USA. Och så har du Bonnier-familjen som förmodligen är lojala med Israel och USA också, tänker jag. Ja, det tror man inte. Och det. Alla de här, de äger väl 99% av alla medier, va? Ja. Och de kontrollerar förmodligen politikerna, så att om en politiker börjar gå i en annan riktning och säger nej, vi ska ha fred, nej, vi ska inte kriga, så då drevar de mot honom som de gjorde mot Håkan Juholt, va? Ja. Det var ett jäkla drev mot honom. Varför då? Jo, för han hade gjort